ته چې الله پاک نه نیسي په ګناه سره معنی په عذاب سره باللغو په لغو سره په ایمانکم په قسمو کې ستیسش په قسمو کې کوم لغو قسمونه دي په دغه الله پاک ته چې نه نیسي ولكن دون خبر دی اخرزو نیسي کوم تاسو بما په هغه قسمو کسبت چې کسب یې کړی دی قلوبکم زړه استیسي چې ستاسو رایې کسب کړی دی په دغه اجر نیسي والله على پاک غفور بخشون کی دی جر حلیم على پاک بردبار دی و خلق ته جر جر سزا نور کی چې ما ز گناه کړی نه به على پاک وي عذاب اختک الا ز ډیر صبر او حلم خلق ته کوم د فکر دادی چې ما کار کړ سره لک چې الله ته بد نه یس الله ما ته بد یس خو ز صبر ته کوم نو دا خبر لته مر وشو وسر ازو د خبرې ته چې لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم مواخذه دو قسم ده اول به مواخذه مواخذه معنی پلانې سره ونیوي یو د دې چې په دې دنیا کې مواخذه ده یو په هغه دنیا کې مواخذه ده د دې سره جلا کې کدا هیڅ په خبره پوس وس یو د دې دنیا مواخذه بل د هغه دنیا مواخذه د دې دنیا خو هغه کفاره و ده شي د هغه دنیا خو د دوزخ اور دی نو دلته چې تاسو د کړه چې مواخذه په دې دنیا کې کیږي په هغه دنیا کې کیږي بارنو د لغې معنی تراس لغو چې د ام دوه معناوي لري یو معنا د لغو جته ویل کیږي چې لغو هغه قسم ته ویل کیږي چې سړی نه په ګناکار کیږي عبستی معنا الا فقط ته د په ګنا نه نیسي سیدی بل به هغه قسم دی چې الله تعالی په نیسي په آخرت کې عذاب درکوي وس په خبره پویږي لغو سمانه هغه قسم چې الله تعالی ته د په ګنا نه نیسي په آخرت کې نو په مقابله کې دارالې چې ولیکن یو اخرزکم هغه نه بعده معنی چې په آخرت کې دی په نیسي نو دا ځای چې تاسو دکې هغه په آخرت کې چې خاص پني ول کېږي په دې دنیا کې نیول نه په کول کېږي هغه ته یې منی غمس ویل کېږي غمس دا ټکول ته ویل کېږي چې څوک تر دا څټ ورسی په بوې چخ کې و دا قسم ته یې منی غمس ویل ویل کېږي د دې هر چا چې اخستی هغه در دا څټ په ورځ قیامت نس په دوه ځخه ټکې دا یې منی غمس دی یې منی لغو دي چې په آخرت کې خلاص نه دی په نیسي د دوه دوه قسم او حکم دلته بیانېږي کدا هیڅ په خبره پوسه کفاره مفاره په دې کې نه چلیږي یمین لغو دل تذکر سو یمین لغو دا معنا چې په آخرت کې مؤاخذه نه نو دا بل مقابله چې ولیکن یو اخذکم دا چې په مقابل کې راځي هغه نو کوم قسم سو هغه به هغه چې په آخرت کې دی الله په نس په دې دنیا کې نه نیسي نو د فقې د قانون څخه هغه اول ته یمین لغو ول سو دا بل ته یمین غمس ول سو دا دغه دوه قسم او حکم دل ته بیان یې یو بل قسم دی قسم منعقده ورته ویل کیږي چې کفاره د پکښ کې راځي په دې دنیا کې مؤاخذه ده هغه اوغه صورت مایده کې الته بار بیان یې دلته فقط د دوغ دوه قسم او حکم بیان شو هغه ولې د دوغ دوه قسم او حکم دی خو ما د لغې پر ترجمه دارا بنا کړ چې لغ و دا معنی چې پر اخرت کې مؤاخذه نه وي نو دا بل مقابل دا معنی چې په اخرت کې مؤاخذه یې پر دې دنیا نه هغه دی یې منی غمس ترجمه ته به تاسو وګورئ لا یؤاخذ مؤاخذه نکی نیول نکی کوم ستسی په اخرت کې دی الله الا پاک باللغو په دغه لغو قسمو چې دا لغو تاسو وکي په ایمان کوم په خپل قسمو کې لغو معنا عباس وای دا شی لغو ک عباس دا قسم لا در لغو کې په ورځ قیامت کې نه پنيسي دا نو کوم قسمونه لري د دې یو قسم هغه دی چې کار خو په خاطر سوي دی سیدی یو کار دی د مثال په تور تا کړی دی اوس بارته څه چم ک دا کار چې دی ولاته می کړی کړی خو دی ولکه مې کړی مګر وکه تا دا قسم به اختیار در چي شو ته درخله ووتی به اختیار چي درخله ووتی اختیار خو نه وو نو دلته په دې ځکه چې دا الله خو سو خبره خو درواغ دا درواغ خو جلاس ولا مګر د قسم په باره کې د قسم په باره کې الله نه راځي نو دا خو ستا چي شنو خو تا ما خبره کول چې مې کړی یا مې نه کړی دا قسم په خپل در لره دارلی دا یو قسم دی د الله بل هغه دی چې کار خو چیر سوی دی اکار تا کړی دی وس دی ير دی چې معنی ته معنی دی کړی اکول استا ير دی یو څوک یې پلانې کار تا وکی یا ولا کې می کړی په زړه کې دی قصې هغه په بکړ په والله کې می کړی دی قسم ګور په اختیار اخلي ادمه خو دې به اختیار درخله وتل په اختیار اخلي مګر خو ستا عقدم د غره کم د چې په خپل خبره کې صادقم دا کار ما نه دی کړی مګر ګر د دنیا د خبره ده چې کړی دی دغه ملغوه دی الله جن نه پنيسي ورد مازی سره اړه پیدا کړ مازی تیر کار دی نو تیر کار د وقته سم چې ته قسم پر اخلی یا به دار کم به اختیار دې خپل خبره چې بل قسم خپل در لیول اخلي مکرې ستاده قسم اراده نه واغ کارم چیر سوی دی آغا جم کردی دی دا غلق و سدائی یاو بل دادی چی دا کار پا خواه چیر سوی دی تا کردی دی مگر تو اس قسم خلی چی پا والا کمی کردی دی عقیده جی دا غرکم دی زین جی دا غرکم دی دا غسی دی یر سوی دی بس تا چی پا خبل زان دی چی تا والی پا والا کمی کردی خلق گرد در تاچ مجبوری زمان نپیادیش. آو دواقعی داغر کم د تو الله سر خبرش پیاد جنی قسم پر واقعی پر تیار کرد دام لغو دیدای دوا. درایم آقایی چی امر مستقبلیه. راتلون کی کاری پلانی زایت زیه یا ولکو لارسم. مگر داغ تاچ ور ولکو لارسم دادیم اختیار د قسم نوش تا واقعی قسم اخستی. ماز وای چه زن نزمه د قسم بر آدای جنده داغ دریو سر د لغو قسم دیچ الله و تعالی پا آخرت کتان پرچینگی. که دایس په مضمون پوس واس په امر مستقبل کې املغ ورالی مګر واغه هغه امر مستقبل دی چې به اختیار د قسم تر خلوه تل استایس اراده نسته پک شي کې په امر ماضی کې املغ ورالی هغه امر ماضی به دوه شخصي وخت دی چې به اختیار در خلوه وځي بل هغه دی چې په اختیار دی مګر وخت نو ساعت قدم دغه رقم ورسره د چې دا کار چې دی چې ما والله که کړی واغه دې کړی دغه درې قسمه چې دا تر دغه لغ ولاج سوال لا یؤاخذ مؤاخذه ونیول ستس نو کې چې دوه وخت مواشي په اخرت کې یادو الله علا پاک باللغو پا دا عباس سره چه دا دری قسمه ما بیان کرد پی ایمانی کن پا قسمو کسیس چه دا لغو دی نو پا چای میرا نیسی پا اخیرات که مقابل یاد سوک دی ولیکن دون خبر دی و آخر دو نیسی کم تیسی بی ما پا اغا قسم کسبت چه کسب کردی قلوب کم زروس تیسی ستاز ره کسب کردی زره زمانه زروخ چه وشی تا اراده وی که قصد وی که دا غا دا کسب دی دا زرقه اغا نو دادی چه امر سوی دی پا خواه پا مازیک دا کار تا کردی دی وست په یادم دی چې ما کړی دی عدالت چې ته ونی ورس ولې خلګو ټینګړه براوازه قسم اخلم را تکشیر دی په والا بلا کې وکړ وست قسم په بی اختیار اخلی یا خو په اختیار او ته قسم داس اخلی چې تا واقعي په زړه کې مې غره کم د چې والا کې وکړ دی ير سوي دی ير جمله دی په یاد کې دی دغه نو ستا د زړه کې سږي چې ګناه تم لا وتړل سم دم په دروغ په سړو په دړو باندې قسم اخلی په والا بلا کې وکړ دا قدرند قسم دی چې دا الله عز وجل قهر پر جوش راولي چې په زړه کې پوهیږي ظالم چې کړی دی او په قصه خلق قسم هم درته کوي حق پټه پر دغه ځای باندې ته قسم اخلي دغه ته یې مینې غموس وای په دغه مؤلفه مؤاخذه کې نو دلته اوس په جایت کې څو حکم څو قسمه بیان شوه دوه یو یې لغو ذکر کی بلې ایمینی غموس ذکر که ایمینی غموس غمس می در باشه و چه غوطه کولو تا ویل کیجه نوش قسمون خود دریده یو قسم دلتا پاته دی چه اغا با بیا اول ترازی در خیره سر پا صورت ما ادک دلتا در دو حکم تسیز دکی پا لغو کنی ولستا یا لغو چیش تا ویل کیجه لغو دری شاخ در لوده چه ترسوی کار دی تا قسم اخلی پر اغا با جاگه ایس تا قسم ناخسی دا غس پر خلا داره لی لکه سوری گای گای چه تا یو سو ایغش کنزل پر خلا رواسی بی اختیار دا غلغ و دی عباس دی علا جنب نیس بلا غدی چه تیر کار دی تا کردی دی و سو پا والا کمی کردی دی دغو نجی هیر دی چه دا ارس ای خرد پیاد که نجی پیادیر نو پا خفل زر که زن ساجق بولی قسمانو پر اخلی اگر چه تا قسم چه دی پا واقعی که در وقت جن دی خودتند که خوی پر در واقع نه بولی استاخو عقیده دا غره کم دی پا دا غا جنب نیس دا لغ و بل شاخ دی در ایم شاخ دا غدی چه پر راتلون که کار قسم اخلی مگر و بی اختیار دی پر خلا در لغ استا اراده نو والا بلا چندن لارسم پلانی زیت قسم جی پزر که اراده و نو پر خلا در لغ در اخلی دا غدری سر لغو دی که دایس په خبرو پویږي امام شاه دا امام صاحب پر مسلک امام شافعي رحمه الله لغو دغه توای باراوي لکه د ازمر د مثال په تور ځینې پښتانه دي بس اره خبره چې پلانې کورو و ولا کورو اوس ورته چې تاته چا قسم شو شي مړ شي بلاده تو خدای که کور چې ولا ور سره وای چیرې ځه ولا بازار ته ځم دا پر خپل چې ورځي ولا بازار ته د قسم بیره عادت دایته کې کلام ځین جوړ شوی دی وسنو نو په دغه لغو د امام شافعي صاحب پر مسلک چې کوم څوک نه پنیول کیږي په دغه لغو هغه درې قسمه لغو چې دا اوس موږ بیان کړي امام ابو حنیفه رحمه الله پر مسلک نو آیات و الا یؤاخذو الا پاک نیول نکي کوم ستس ای مؤمنان په چا سره بل لغو په لغو سره چې دا لغو یې په ایمان کوم په قسمو کې ستس تر دې خو درچیر دي مګر د دې په مقابل کې یو بل قسم سته اغه باندې مې نیول کې نیول پر دې دنیا که پر اغه دنیا موږ دا مؤاخذه په اغه دنیا کې مراد کړه ولیکن دون خبر دی یو اخذ مؤاخذه کې کوم ستاس په اغه دنیا کې د رخت ما چې په کوم قسمو به ما په اغه قسمو سره کسبات چې کسبه کړی دي چا کسب کړی دي قلوب کوم زړوست شي ستاس زړه څنګه کسب کړی دي زړه کسب راوشه زړه دې شپو یې چې دا کار ما کړی په خبرم یې قسم په قصه سره اخلي دا نو استاد زړه کار دی نو په زړه کې دا قصه د الله سره وکړي لکه دعوت چې لري د الله نو په دروازه شهید په والله بالله کې مکړي په دغه جنو الله را نیسی او د دې بل علاج پر دې دنیا باندې نسکه د چا دغه سیمه غمستر خلا ووتی دی به

په دغه معنا چې په آخرت کې مواخذه نه ده هغه قسمونه مې هم در وښول. بل دا یمین غمس چې په آخرت کې سړی په نیول کېږي، هغه د سورة مائدې په آیات کې دوه قسمه دي، مګر یو دغه قسم چې دا دلته ذکر سوی دی، دغه قسم یې نوکي ور عام کړي، نور یې هیڅ نه دي په کړي. د لغوې څه هغه معنا واخیسته چې لغوه هغه قسم ته ویل کېږي چې په دې دنیا سړی نه په نیول کېږي، کفاره یې نه وي. نو هغه خو هغه درې قسمه قسم هم چې الله ولا دا رقم ده ولا دا رقم ده، هغه قسمونه یاره چې ما درته بیان کړل، دا یمین غمس هم باره په دغه لغوه کې شامل شو. ولې په یمین غمس سړی په دې دنیا کې نیول کېږي؟ خو نه نیول کېږي، هغه آزاد دی، د خدای نوم په درواغو باندې اخلي، مګر الله پاک یې نه سره چې ویني قاضیان راته کوي چې دا ته څه کار کوي. په دې دنیا کې مؤاخذه نشته، کفاره نه ده پر لازمه. نو هغه لغوه چې موږ اولته په هغه سورة بقره کې ووایه په دا 225 آیات کې، هغه لغوه هم تر لاندې شو، دغه بل یمین غمس هم تر لاندې شو په دغه لغوه کې چې په دا سورة مائده کې راځي. په مقابل کې فقط څوک راغلی؟ هغه منعقده رالی. منعقده نو څه ته وایي؟ منعقده قسم چې دی هغه ګردومه پر راتلونکې زمانه باندې اخیسته کېږي، لکه دا موږ چې په خپلو معاشرو کې استعمالو. پلانۍ کار کوي که نه کوي، بره وایه په وله بلا کې وکړه، ګوره په قصه قسم اخلي، پر راتلونکي کار اخلي، دا نو منعقده دی. منعقده زوړند ته ویل کېږي، لکه دلته چې زړیږي، خو ستا ته کتل کېږي چې ته به هغه کار کوي که نه کوي. که دې چیرې تا ویل زه په وله که وکړم، هغه کار دې وکړي، هغه قسم پر واوښتي، چې پر واوښتي نو به څه کوي؟ کفاره وکړي، کفاره هغه قسمونه وه چې دا اوس تېر شو. یا یو کار و بره ویل ول دا کار چې دی په والله بالله چې زه وکم، دا راتلونکی کار دی، مستقبل دی، آینده زمانه ده، په والله بالله چې وکم، امر ورته ګورو چې ته وده دی کوي که نه کوي. اکې وکړي یا دې په قسم کې ځان خلاص کړي، خو ده ویل زه والله بالله چې وکم، ادی وکړي که نه وکړي، هغه دې قسم پر واوښتي. نو ګوره که پر کولو قسم اخیستو چې په والله وکم، څه وخت خان نیسېږي چې نه وکړي، که پر نه کولو اخیستو چې په والله کې وکم، بیا څه وخت خان نیسېږي چې برای نه بیا وکړي، بیا خان نیسو. هغه حنس چې راسي ګناهکاره چې سي، هغه دې جفا لري، کفاره ورکول کېږي پر خپلو اقسامو باندې، د ده وده رجوع ته کته کېږي. چې ته د مثال په طور لس مسکنان مړیې که جامه ورکې که مړیې ازاده یې که هغه د درو روژو وس لري، اغنیا روژې نسي نیولی چې قسم یې هم پر ځان اړولی، بره روژو ته جوړېدلی، په ژوند کې مې قسمونه اخیستي، هغه به کفاره ورکوي د مسکن د پاره. خو هلته الله پاک وویل که دغه وس تسې نه درلودې، بره به نو بیا روژې نیسي. په دا خبره تسې وس پوس وس نو اوس به خو لس زه پر راتېر سم. یمین لغوه هغه د چا سره اړه لري؟ په هغه اوله معنا چې ورته وګورې، یمین لغوه چې دیم په ماضي کې راتلی سي، چې تېر سوی کار یې ته بې اختیاره قسم پر واخلې، او یا یې په خپل زړه کې صادق بولې چې دغه رقم ده، دا یې یو. په مستقبل پسې مې یمین لغوه اړه درلولی سي، چې راتلونکی کار یې دغسې بې اختیاره د قسم تر خوله ووتې، په زړه کې چې د قسم اراده نه وه، د قسم د یمین لغوه هم په ماضي پسې اړه پیدا کوای سول، هم په مستقبل پسې، او په الله پاک ته په نه په نیولې د آخرت ګناه نه وه پکښې کې. یو یمین غمس، یمین غمس بیا ګرد عمر د چا سره اړه لري؟ د ماضي سره، خاص د تېر سوي کار سره یمین غمس اړه لري، چې کار تېر سوی دی، تا کړی دی، با په والله بالله کې مې کړی دی، هغه هم په قصد اخلي. یا چې د مثال په تور نه دی کړی، براوه په والله بالله چې ما کړی دی، چا پور نه دی راده کړی، براوه په والله بالله ما وراده کړی دی، قسمونه اخلي. یمین غمس دغه دی چې خاص د تېر کار سره اړه لري. دریم چې شو منعقده، منعقده بیا خاص د چا سره اړه لري؟ هغه د مستقبل سره اړه لري. نو قسمونه ګواکې درې قسمه سوه، لغوه، منعقده او غمس. لغوه یې د چا سره اړه پیدا کړ؟ د دواړو زمانو سره، گذشته آینده، هغه سیم کېدای شي، هغه سیم کېدای شي. او منعقده چې دی هغه خاص د چا سره اړه لري؟ خاص د آینده سره. او غمس چې دی هغه خاص د گذشته سره. بس دغه د قسمو خلاصه ده. په دا منعقده کې لا یوه خبره شته، چې زه پلانې کار والله بالله چې وکم، او اوس نو د قسم واخیستې، تر څه وخته پورې ورته ګوري چې وکړي؟ تر عمره پورې. تر عمره پورې که ده وکړي، د قسم خلاص یو دا یې ورځ وټاکي، سبا یې والله بالله چې وکړي، که سبا نه وکړي تسچې حانیس کېږي. یو دا دی وخت یې نه دی ټاکلی، په والله بالله چې پلانې کار وکړم، وخت یې ټاکلی نه دی، او ورته کته کېږي چې هر وخت یې زه کندن سو، کار یې نه وکړي، بره حانیس سو، کفاره یې پر لازم سو. تر هغه وخته خو ده وخت نه و ورته ټاکلی، کېدای سو مضمون تسې پوهېږي. یو بل قسم شته، دا بیا خاص د ابو حنیفه رحمه الله په مسلک کې شته، په نورو کې نشته. یمین پور ورته وایي، پور دا جوش ته وایي چې د غذا بس د سړي پر خوله ورسي، کوروالی یې د مثال په طور زه د پلار کړې چادرې سره سمه کړې ده، چپلکې مپلکو پسې ګرځي، همد ده طبیعت خټه دی، چې مانه په والله بالله که ستا سر د دروازه واوشي، ښه قسم یې واخیستې، ښځې راوګرځې، دا ورسره قیامته پورې دي. مانا که دای د ملکیت در هغه وخته به بیا دا نه ځي. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي، دا یمین پور دی د غضب وخت دی، دا یې د هغه ګړی عمره دی، ښځې مبره چادري وغورځوله چې د شادۍ سړی شي. بل ځای ما ستا دغه ونه لیدې غیرت پر ما را پهلوانه ځي، نو دا بره کښې نه سو، خو بزارې هلته یې ګوړې د درد هم وختې چې درد یې وختې چې د غرمې خواسه بره بیا دی خپل ورته وایي، نو زبر اخشرا ولم چیزیم اخبار دیر اخشرا ولی روانه کی امام ابو حنیفه رحمه الله دا حدیث ندی دای مین پور دا خاص پر هغه گړی باندې ساده کیژن نور امامان وای وای دا هغه رقم دام در عمره کبه بلاړه لبه چیش کیژ بره به هغه قسم پر دا باندې اوړي کدای سدا یمینی پور دا دا په دمون عقیده کې یو قسم چا جوړ کی امام ابو حنیفه رحمه الله وای دا سړی چې دی کړه شذ مزګر او خاطر ولر من هغه درد او قصه چې کیرس کبه بلاړه دا نه حنیسیږي دا پور دی پور منه د جوش ور پیښ شوی دی یو دای په جوش کې دای قسم اخلي په والله بالله کبه دا کار ګرد عمر وکي خپل ګرد عمر سره ذکر کوي خپل او تا ور سره ذکر کوي خپل کال ور سره ذکر کوي هغه غونه عمر کې ورته کته کیږي یا چې وخت دای نه کی ذکر دغه ست درد قسم ورکول شي هغه پر دغه غضب باندې حمل شي ما زه غضب کیو شو دای سم شو بار بر تخپل بار به هغه کار کې چې راځه چې بوج زم پلانې ځای ته یا ډاکټر ته یا چې کومه مسله و بار نو به امام ابو حنیفه رحمه الله دای حنیس ندی نو پر دغه تقدیر د قسم یو بل قسم خص زده کی په هدايه کې راځي د خیر سره ان شاء الله په دوه مهدا یې کې نکای دی کې د تفصیل پر اته د قسم مو غوسته په قران کریم کې مرکزونه دغه واضح یو دغه آیات دی چې دلته فقط لغو او غمس ترته وشو بل هوغه آیات دی سره کې ما یې دی چې ال ترازی چې هغه نه چایم دی فارق کې به لغو منعقد درته وشو خود دغه لغو او دغه لغو فرق اصلا معیار دی کوم لا دغه دوه لغو دا د لغو تورې چې دغه دوه معنی یې ذکر بر د حکم سم وته لسی کداغه لغو اغه لغو ځنی ګکس ولدا په یو معنی سره اخستل بر مشکل پیښیږي فرق به څونی د لغو خاص دی چې د اخرت مؤاخذه نه پکشي کې منغه مستر وته لید الته چې راځي د لغو تورې الته د لغو تورې عام دی بر وای وای چې د دنیا مؤاخذه نه پکشي یې منغه مستر تخ په لغو کې بر بیرته داخل دی فرق په دغه کې دی نو الله عز وجل یو چې د قران کریم دغه مزامین هغه سوچ او سماج هغه پوهه مشترکه ورسی د دین ځایونه دی سګران دي نو سړی په فکر ورته کوي او الله تعالی دې عمل توفیق راکړي چې موږ د الله تعالی د نامه احترام کوو اخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.